Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Vítam vás bardzo serdecznie w Bożej miłości pod wpływem słowa Bożego. Veľmi som vďačný za to, že ste si našli čas. Vďačný jestem za to, že čas znaleźliście. A dovolte, aby som vám odozdal veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy z mojho, teda z nášho zboru, ktorý je v Komárne. I pozwólcie, żebym wam przekazał takie bardzo serdeczne braterskie pozdrowienia ze zboru w Komarnie. Presne tak powstał aj náš zbor ako váš. Dokładnie tak jak váš zbór powstał nasz zbór. Pred viacerými rokmi proste skončila moja služba. Przed wieloma laty moja służba w jakimś miejscu się zakończyła. A ja som bol z toho veľmi smutný. I byłem z tego powodu bardzo smutny. Prišiel som domov so slzami v očiach a hovorím manželke, všetkému je koniec. I przyszedłem do domu ze łzami w oczach i mówię do mojej małżonki, no już ze wszystkim jest koniec. A ona sa pozrela na mňa a hovorí, nie koniec, ale nový začiatok. A ona powiedziała, to nie jest koniec, ale nowy początek. A ja som si myslel, že ona mi nerozumie. A ja myslím, že ona mi nerozumie. Ale ona veľmi dobre vedela, že Boh nikdy nekončí svoje dielo. Ale ona dobře věděla, že Pán Bůh nikdy svojeho děla nekončí. Ale on znovu a znovu začína. I on ciągle na novo i na novo začína. A tak som slúžil prvým dvom ľuďom, k obráteniu. I tam usługiwałem pierwszym dwóm osobom do nawrócenia. A títo ľudia potrebovali duchovnú starostlivosť. I ci ľudia potrzebowali takiej duchowej troski, opieki. A tak som otvoril náš dom. I otworzyłem wtedy nasz dom. A venoval som sa im. I poświęciłem się dla nich. Za krátky čas bola plná obývačka. Po krótkim czasie pokój gościnny był pełen ludzi. Potom už aj chodba, korytarz. Potem już na korytarzu było pełno. Potom som už prerobil garáž na malú modlitevňu. Później przerobiłem swój garaż na małą kaplicę. Ale keď som to dokončil, tak už bola aj tie priestory boli malé. A kiedy to już doprowadziłem do końca, to wszystkie pomieszczenia już były zbyt małe. Potem som w domu urobil miesto pre 80 ludzi. Później w domu zrobiłem kolejne miejsce na 80 osób. A już kiedy som to dokończył, tak już aj to było małe. I kiedy to dokończyłem, to znowu te pomieszczenia były za małe. Lebo Božie dielo rastie. Bo Boże dzieło rośnie. Pán Boh nikdy nekončí svoje dielo. Pán Boh svojho diela nikdy nekončí. Ale on stále pokračuje. Ale stále kontinuuje. A Pán Ježiš povedal, že aj hľa činím všetko nové. I Pán Ježiš povedal, o to činie všetko novým. A aj tebe dávam na známosť, že Pán Boh nekončí svoje dielo. I tobie chce przekazać tą informację, že Pán Boh svojho diela nekončí. On stále pokračuje. Ciągle kontinuuje. Sláva mu za to. Chvála mu za to. A teraz každú príležitosť, keď sa schádzame. I teraz každú okazie, kedy sa spotykame. Keď máme večeru pánovu. Kedy máme večeře pánskou. Tak okolo 160 ľudí bere večeru pánovu. To okolo 160 ľudí bierze udział v večeři pánskej. Ale okrem toho ešte ďalších 50, 60 priateľov prichádza. A oprócz tego jeszcze co najmniej 50 czy 60 naszych przyjaciół przychodzą. Už teraz je malý môj dom. Mój dom już jest za mały. Tak sme otvorili kultúrny dom. A więc otworzyliśmy dom kultury. So 450 kreslami. V ním máme 450 křesel. A už aj tie sa pomaly naplňajú. I te povoli się zapełniają. A vieme, že to pokračuje. I vieme, že to je kontinuované. A bude pokračovať ďalej. I ďalej bude kontinuované. Prečo o tom to hovorím? Dlaczego o tym mówię? Pretože chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec. Dlatego, že chcem povedať jednu bardzo vážnu rzecz. Vytvorme také obecenstvo v tomto obecenstvo tu vo Wuppertali. Stvúšme takou vzpulnotu tutaj v Wuppertalu, že ľudia, ktorí prichádzajú do tohto zboru ako noví, že ti ľudia, ktorí prídu do tohto zboru ako noví, aby v prvom kontakte zažili tento zbor ako nemocnicu. Żeby doświadczyli ten zbór jako taki szpital dla siebie. A aby tu przeżyli uzdrowienie. Żeby tutaj dożyli uzdrowienia. Aby tu widzieli bratów a sestry, którzy mają zaujem o nich. Żeby zobaczyli tutaj braci i sióstr, którzy mają zainteresowanie nimi. Którzy się o nich, za nich modlą. Którzy modlą się o nich. Którzy się za nich zaujmują. Którzy zajmują się nimi. Interesują się nimi. Ich osobny żywot. Ich osobistym życiem. A do wtedy się im wenują. I tak długo się im poświęcają. Kim przeżyją uzdrowienie. Aż dożyją, doświadczą uzdrowienia. Teda ten pierwszy kontakt ludzi, którzy przychodzą sem. A więc ten pierwszy kontakt ludzi, którzy tutaj przychodzą. Niech zażyją ten zbor jako szpital. Niech przeżyją ten zbór jako szpital. A potem? A później? Kiedy oni ozdrawieją. Kiedy wyzdrowieją. Tak niech znajdą dobrą, błogosławioną, radosną Bożą rodzinę. Niech znajdą dla siebie taką błogosławioną i radosną dla siebie rodzinę. Aby przeżyli, to jest moje domo. Żeby przeżyli to, doświadczyli, wiedzieli, to jest mój dom. Aby gdziekolwiek pójdą na świecie. Żeby gdziekolwiek na świecie pójdą. Aby się wrócili do Wuppertal. Żeby wrócili tutaj do Wuppertal. Aby wiedzieli powiedzieć, to jest moje domo. Aby mogli powiedzieć, to jest mój dom. My potrzebujemy wytworzyć takie społeczeństwo. Musimy wytworzyć taką wspólnotę. Skrze miłość Pana Jezusa. Przez łaskę Pana Jezusa. A skrze posobenie Ducha Świętego. I przez działanie Ducha Świętego. Aby tu ludzie byli uzdrowieni. Żeby ludzie tutaj byli uzdrawiani. Aby tu naszli swój domów. Żeby tu swój dom znaleźli. A tam, gdzie kiedyśmy mówili, że proste znajdą tu szpital. I tu, gdzie znajdą to, ten szpital dla siebie. Ja za was pytam, co wszystko jest w szpitalu? Ja chcę was zapytać, co w ogóle jest w szpitalu? Tam jest magnetyczna rezonancja. Tam można zrobić rezonans magnetyczny. Tam jest rentgen. Rentgen tam można zrobić. Tam będzie wyszetryć krw. Tam mogą krew zbadać. Tam będzie proste zregulować tlak. Ciśnienie potrafią uregulować. A co to znaczy? Co to znaczy? Je trzeba, aby w cerkwi byli obdarzeni bracia a sestry. Jest taka potrzeba, aby w kościele byli obdarowani bracia i siostry. Aby mieli proste duchowny rentgen w sobie. Żeby w sobie mieli ten duchowy rentgen. Aby im Duch Święty zjawował skryte rzeczy. Żeby Duch Święty objawiał im skryte rzeczy, które są w życiu ludzi. A aby byli z tego uzdrowieni. Żeby byli od tego uzdrawiani. Aby sprawną diagnozę wiedzieli nas. Żeby potrafili postawić właściwą diagnozę. Lebo kiedy nie postawimy sprawną diagnozę. Bo jeżeli nie postawimy właściwej diagnozy. Tak możemy proste pokazać rzeczy. Możemy rzeczy zepsuć zamiast naprawić. A preto je trzeba iść do detailów. Dlatego często musimy iść w szczegóły. Mówimy o tym, że w niemocnicy wyszetrują krew. Mówiłem o tym, że w szpitalu też przebadają twoją krew. A muszą tu być bracia a sestry, którzy wiedzą. I muszą tutaj być bracia i siostry, którzy wiedzą, potrafią. A stale to mają na zreteli. I ciągle to mają na uwadze. Co mówi Paweł apostoł? Co apostoł Paweł mówi? W Żydom pisanym liście. W liście do Hebrajczyków. W 12 kapitole. W 12 rozdziale. W 4 wersie. W 4 wierszu. Żeście się aż do krwi nie sprotywili borbę proti grzechu. Że wy jeszcze nie sprzeciwiliście się aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Teda tam to jest wyszetrenie krwi. A więc to jest badanie krwi. Widzicie? Widzicie? A co jest w krwi? A co jest w krwi? Okrem zapalów, oprócz zapalenia, co są adekwatne k buntom, co jest równoznaczne z buntem. Okrem zapalenia są tam aj geny. Oprócz tego zapalenia tam są też geny. A to są dziedziczne kliatby. To jest przekleństwo pokoleniowe. To wszystko w tym szpitale je trzeba, aby prebiegła ta leczba. W szpitalu jest potrzebne, żeby ten proces leczenia przebyć. Abyśmy nie przenaszali generaczne kliatby aż do zborowego żywota. Żebyśmy przekleństwa z minionych pokolenie wnosili do zborowego życia. Ako jeden brat, keď som ho napomínal. Tak jak jeden brat, kiedy go napomniałem. Hovorím, ty si veľmi milý človek. A ja mówię do niego, jesteś bardzo miłym człowiekiem. A ty keď kážeš, tak až človeku, až sa duša topí. Jak ty głosisz, to až duša topnieje. Ale keď sa nagnieváš. Ale kiedy się pogniewasz. Tak z teba všetci čerti kukajú. To žioną siebie wszystkie demony. A on hovorí, čo ja môžem za to? Aj môj otec bol taký, aj môj starý otec. A on mówi, ale co ja mogę za to? Môj otec był taký, mój dziadek był taký. A hovorím, aj tvoje deti budú také. Ja mówię, i tvoje deti będą také. A tvoje vnúčata. I tvoje vnuky będą také. A on hovorí, a čo ma preklínaš? A on mówi, a co ty mnie preklínaš? Nie, ja ťa nepreklínam. Mówię, ja ja cię nie preklínam. Ale nebola zbadaná tvoja krv. Ale tvoja krv nie była przebadana. A nebol si očistený od týchto vecí. I od tých rzeczy nie byłeś oczyszczony. Tak ako Peter apoštol hovorí. Tak jak mówi apostol Piotr, že u koho nie to tých 7 cností kresťana, že u koho nemá tých 7 cech chrześcijanina, tak on zabudol na niektoré svoje hriechy, minulé svoje hriechy. On zapomniał o svojich minionych grzechach. A je slepý a krátkozraký. I je slepý i krótkowzroczny. Teda je chorý. A więc jest chory. Aby sme neprenášali do cirkvi generačné kliatby. Že by sme neprinosili do kościoła tego przekleństwa pokoleniowego. Preto musí byť cirkev a spoločenstvo dobrým špitalom. Dlatego kościół i wspólnota musí byť dobrým špitalem. Vy by ste išli do takého špitala, kde povedia, nie je vám nič, proste, ani vás nevyšetria. Do takiego špitala i povedeli by, a nic si nie jest, nawet by ťa nepřešvietlili. Cirkev je preto cirkvou. Kościół jest po to kościołem. Na prvom mieste, aby ľudia, ktorí prichádzajú, boli skrze krv baránka. Kościół jest po to kościołem, żeby przede wszystkim przez krew baránka a skrze obeť Ježiša Krista i przez ofiarę Pana Jezusa, tí ľudia boli očistení, żeby ľudia byli oczyszczeni, oslobodení, uvolnení a uzdravení. I uzdrowieni. A potom? A później? Potom rodina. A później rodzina. No a ako je to v rodine? Jak to jest w rodzinie? Ako funguje dobrá rodina? W jaki sposób funkcjonuje dobra rodzina? Gdzie każdy hovorí ja. To tam, gdzie każdy mówi ja. Najpierw ja. Najpierw ja. A potem zase ja. A potem znowu ja. A možno potom ty. A na koniec może ty. To dobre funkcjonuje taka rodzina. Dobrze funguje taka rodzina? Co mówi Paweł apostoł? Co mówi apostoł Paweł? Majcie jedni drugich w większej uczcie jako sami seba. Miejcie innych w większym szacunku niż samych siebie. To jest dobre funkcjonowana rodzina. To jest dobrze funkcjonująca rodzina. Ja si myslím, že ja musím byť posledný v tej rodine, lebo takí sú vartoční všetci v mojej rodine, že ja ich tak kochám, že ja chcem byť posledný. To tak musí byť, že ja jestem v tej, tak šanuje, tak vidzę jako vyšších od siebie všetkých pozostałych, že ja muszę byť ten ostatní. Moja žena je vartošnejšia ako ja. Moja žena je bardziej vartošťová ode mňa. Môj syn je vartošnejší ako ja. Môj syn je bardziej vartošťový ode mňa. Všetci, ktorí sú v mojom dome, sú dôležitejší ako ja. Všetci, ktorí sú v mojom domu, sú vážnejší ode mňa. A vieš, čo si teraz ty myslíš? A vieš, co ty myslíš teraz? Ale písmo hovorí, že ty si hlavou rodiny. A ty sobie myslíš teraz, no písmo mluví, že ty jesteš hlavou rodiny. A viete, čo sa takto stane? A viete, čo se stane v taký spôsob? Že môj syn, že môj syn, moja žena, moja žena, moje deti, všetci povedia, všetci povedzom, pretože ty sa robíš, ty si posledný v tej rodine. Dlatego, že jesteš ostatní v tej rodine. My ťa tak milujeme, my ťa tak koháme, že my ťa činíme prvým. My činíme ťa prvým. Vidíte, takto rastie autorita. V taký spôsob rastie autorita. V rodine. V rodine. Takto rastie šacunok, takto rastie úcta. Šacunek v rodine v ten spôsob rastie. Ale ak sa ja tlačím dopredu. Ale jeżeli ja pcham się do przodu. Čo hovorí Pán Ježiš? Co mówi Pán Jezus? Čo ak niekoho iného tam chcú posadiť, kde si sa ty vpredu posadil? A co jak chcą kogoś innego posadiť tam, kde ty usiadłeś? Nie bude ti hamba, keď ťa zpredu dozadu zvašikujú? Nie bude ti wstyd, kiedy z przodu do tyłu cię przesuną? Raczej si sadni dozadu. Raczej usiądź z tyłu. A potom ti povedia, ty si wartośny, pod dopredu. A oni ci powiedzą, że jesteś wartościowy, chodź tutaj do przodu. A będzie to na sławę. A będzie to na twoją chwałę. A nie na, nie na hańbę. A nie na hańbę. Widzicie, tak to to funguje w rodzinie. Tak to działa w rodzinie. W cyrkwi nie tlaczcie się do przodu. W kościele nie pchajcie się do przodu. Nie róbcie się wielkimi. Nie czyńcie się wielkimi. Lebo ten, kto się powyższuje, będzie poniżony. Bo ten, kto się wywyższa, będzie poniżony. A ten, kto się poniższuje, a że kto się poniża, będzie wywyższony. Będzie wywyższony. Halleluja. Halleluja. Teda w rodzinie wtedy funkcjonują dobre rzeczy. A więc w rodzinie funkcjonują rzeczy dobrze kiedy wtedy. Kiedy ode mnie są wszyscy wartościowi. Kiedy jako ode mnie ja. Wszyscy są bardziej wartościowi niż a ja. A oni kiedy to czują. I kiedy oni to odczuwają. Oni przyjdą i powiedzą, ty si nas wartościny. A oni podejdą do ciebie i powiedzą, ty jesteś najbardziej wartościowy. Ty si to zasłużysz. Ty zasługujesz na to. Ty się obetujesz. Ty się poświęcasz. Ty bądź prwi. Ty bądź pierwszy. To jest autorytet ojca. To jest autorytet to ojca. To jest autorytet. Tych, którzy służą w cyrkwi. To jest autorytet tych, którzy służą w kościele. Oni skłonią ku wszystkim. Oni skłonią się do wszystkich. A wszyscy się ich ważą. I wszyscy ich szanują. A wszyscy ich milują. I wszyscy ich kochają. A ta trzecia faza. I trzecią fazą. Kiedy w tym kontakcie z cyrkwą. W kontakcie z kościołem. Jest to, że w cyrkwi są ludzie wysłani do służby. Że w kościele są ludzie, którzy są posłani do służby. Wiecie, jak my len zgromadzujemy ludzi. Wiecie, jeżeli my tylko ludzi zgromadzamy. A nie mamy tento cel. I takiego celu nie mamy. Nie mamy tu to dobrą wizję. Nie mamy tej właściwej dobrej wizji. Tak mi powiedzcie wy sami, co si myślicie. To powiedzcie wy sami, co o tym myślicie. Kiedy wiele zrelych jabłek po gromadzie. Jeżeli jest mnóstwo dojrzałych jabłek w jednym miejscu. Co się zacznie dziać? Co się zacznie dziać? Zgniją. A gdzie jest gniloba? A tam, gdzie jest zgnilstwo, zgnilizna? Tam jest smrad. Tam jest upadek. Widzicie? Widzicie? Teda, jak my chcemy. A więc jeżeli my chcemy. Kiedy nas Pan przydawa. Kiedy Pan Bóg przydaje a ja do widzę, nas, że są już zapełnione stoliczki. Tu. I ja widzę, że już krzesła są zapełnione. Wszyscyście naszli uzdrowienie w tomto zborze. Wszyscy znaleźliście w tym zborze uzdrowienie. Ak nie. Jeżeli nie. Tak je trzeba, abyście przeżyli to uzdrowienie. To jest potrzeba, abyście to uzdrowienie przeżyli. Wszyscyście naszli rodzinę w tomto zborze. Wszyscy znaleźliście rodzinę w tym zborze. Ak nie. Jeżeli nie. Tu zme. Tutaj jesteśmy. Cieszymy się, że was Pan posłał. Cieszymy, że Pan was przysłał. Jesteście wartościowi, jesteście zacni. Jesteście wartościowi, zacni. A chcemy wam ukazać, że jesteście zacniejsi jako my. I chcemy wam pokazać, że jesteście zacniejsi od nas. A kiedy wy przeżyjecie to, że jesteście doma. I jeżeli doświadczycie tego, że jesteście już tutaj w domu. Tak już jesteście jako zrele jabłka. To już jesteście jako dojrzałe jabłka. Ale tam to nie smie kończyć. Ale tam to nie może się kiedy zakończyć. Kiedy jesteśmy dozreli w tej cyrkwi. Jeżeli w tym kościele jesteśmy dojrzali. Tak, cyrkiew ma być wycwikowe stredisko do misji, do ewangelizacji. To kościół ma być takim miejscem, w którym przygotowujemy ludzi na pole misyjne. Ak si przeżył uzdrowienie. Jeżeli przeżyłeś uzdrowienie. Ak si tu naszel swoją rodzinę. Znalazłeś tutaj swoją rodzinę. Tak teraz, to teraz Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówi. Chodźcie do całego świata. Idźcie na cały świat. A głaszajcie ewangelium każdemu stworzeniu. I głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A ty, którzy uwierzą. I ci, którzy uwierzą. A pokrstia się. I ochrzą się. Będą spaseni. Będą zbawieni. Idźcie a krstite ich. Idźcie i chrzcijcie ich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A ja są z wami, tak mówi Pan. A ja jestem z wami, tak mówi po Pan. Po wszystkie czasy. Po wszystkie czasy. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. No a teraz my przyszli k tomu bodu. I teraz doszliśmy do tego punktu. Kiedy cyrkiew. Kiedy Kościół. Wysiela do służby tych, którzy byli uzdraweni, kiedy Kościół wysyła do służby tych, którzy byli uzdrowieni, tych, którzy naszli tu swój dom, którzy tutaj swój dom znaleźli, a teraz oni są właśnie w wycwikowym táborze, i oni są na tym takim ćwiczebnym obozie, gdzie są posyłani do terenu, z którego są wysyłani w teren. A teraz sama spytacie, brat Aleksander, toto je teória, alebo toto je prax, čo ty hovoríš. A teraz pýtate v svojich srdcach, bratia Aleksandre, to je teória, čo ty teraz mluvíš, či to je praktika? Tak ja vám poviem, ako to funguje u nás v Komárne. To ja vám poviem, jak to u nás v Komárne vygląda. Prichádzajú ľudia zo sveta. Prichádzajú ľudia ze świata. A majú veľké problémy. I majú veľké problémy. A sú uzdravovaní. I sú uzdraviani. Poviem vám jeden príklad. Jeden príklad vám poviem. Ako prišla jedna rodina. Prišla jedna rodina. Ktorá nikdy nebola v žiadnom zbore. Ktorá nikdy v žiadnom zbore nebyla. A ani u nás, v našom zbore. Ani u nás v našom zbore nebyla. Ale mali veľký problém. Ale mieli veľký problém. Mali 6-ročného chlapčeka. Mieli 6-letného chlapca. Ktorý bol posadnutý. Ktorý bol opętany. Opętany diablom. Przez diabła. A oni, keď dieťa zapisovali do školy, i kiedy dziecko zapisovali do školy, tak povedal učiteľom, povedal naučiteľom, že všetkých ich pozabíja. Že všetkých ich pozabíja. No tak už ho aj začali zaraďovať medzi také mentálne postihnuté to deti. To už začali kategorizovať to dziecko do detí intelektuálne upośledzone. A rodičia prišli a plakali. I rodice prišli i plakali. A hovorili, dostali na mňa adresu. I povedali, že dostali do mňa adres. A hovoria, hľadajú pomoc. I povedali, že šukajú pomoci. Lebo nikto im nevie pomôcť. Bo nikto nepotrafí im pomôcť. Ani psychiatrovia. Ani psychiatri. Ani psychológovia. Ani psychológovia. Ani lekári. Ani lekáre. Ani nič mu nevie pomôcť. Nikto nic nepotrafí mu pomôcť. Keď to príde na neho. Keď príde to na niego. Má 6 rokov. Má 6 lat, on by bol schopný vraždiť. On byłby w stanie zabić. Musia ho pilnować. Muszą go pilnować. A hovoria, hľadajú pomoc u Pána Ježiša. Oni powiedzieli? Áno. Oni powiedzieli, że szukają pomocy u Pána Ježiša. A pretože ten prvý kontakt s nami som hovoril, že máme byť ako špitál. I dlatego, že povedem, že ten my dla tých ľudí v prvom kontakte máme byť jak špitál. Tak som začal fungovať. Začalom to kontinuovať. A to prvé začal fungovať rentgen. Najprv začali sme od rentgena. A Duch Svätý zjavil. I Duch Svätý objavil. Že tento chlapček je preto posadli, že ten chłopak jest dlatego opętany, lebo jeho stará mama je bosorka. Bo jego babcia była czarownicą. To znamená, že bola mala kontakt s okultizmom. Ona była w kontakcie z okultyzmem. A niečo robila a to zło prešlo na jej vnuka. I ona coś robiła i całe to zło przeszło na jej vnuka. A tento chlapček bol opentaný. I ten chlapak bol opentaný. A tak som hovoril, povedzte babče, aby činila pokánie. I povedzte tej babči, že by pokutovala. Ale ona povedala, ona nič zlého nerobila. A ona povedala, že ona ničeho zlého nerobila. A ona o ničom nevie. Ona o ničom nevie. Tak som videl, že musíme babku dať bokom. A więc widziałem, že babcie musíme na razie zostaviť na boku. A že ja musím priamo chlapca viesť Pánu Ježišovi. I že musím bezpośrednio tego chłopca prowadzić do Pana Jezusa. A tak som mu vysvetoval, že kto je Pán Ježiš. I najprv mu tłumaczyłem, kým je Pán Jezus. A on to hneď zrozumiel. A on to szybko zrozumiel. Že on je Boží syn. Že on je synem Božím. A prišiel zachrániť hriešnikov. I že prišiel, aby zbaviť, uratovať grzeszników. A preto zomrel na kríži. I dlatego umarł na krzyżu. Aby sme boli slobodní od svojich hriechov. Żebyśmy byli wolni od naszych grzechów. Aby nás vykúpil z moci satana. Żeby nás vykúpil z moci szatana. A tak som ho viedol tohto 6-ročného chlapčeka. I tak prowadziłem tego 6-letniego chłopca. Aby ľutoval všetky hriechy. Żeby żałował wszystkich grzechów. Vedome aj nevedome. Tých świadomych i tých nieświadomych. Ktorými zarmucoval Boha. Ktorými Boga zarmucoval ľudí. Zasmúcal ľudí. Zarmucoval aj svoje vlastné telo. Svoje vlastné telo zasmúcal. Aby pokutoval, ľutoval aj tie hriechy svojho jazyka. Żeby žaloval grzechu svojho jazyka. A potom mene Pána Ježiša Krista bolo roztrhnuté generačné puto kliatby. I potom v imieniu Pána Jezusa to przekleństwo pokoleniowe zostało rozerwane. a vyhlásil som mu slobodu. I ogłosiłem mu uvolnenie. A to naposledy, že mal kontakt cez svoju babku s okultizmom. I na svedectvo toho, že miał przez svoju babcie kontakt s okultizmem. Vyhlásil som mu, že krv baránka Ježíša Krista ho vykúpila. Ogłosiłem mu, že krv baránka Pana Jezusa go vykúpila. A že už je volný. I už je zvolný. A opýtal som ho, chceš povolať Pána Jezusa do svojho srdca? I zapýtajem go, chceš zaprosiť Pána Jezusa do svojho srdca? A chlapec zavolal Pána Ježiša. A chlapak zavolal, zaprosil Pána Jezusa. A Pán Ježiš prišiel do jeho srdca. Pán Jezus prišiel do jeho srdca. Oslobodil ho a uzdravil. Uvolnil go i uzdravil. Prišli do školy. Prišli do školy. A učitelia už boli pripravení. Na učitelia už boli pripravení. Všetky papiere boli vypísané, že on pôjde do špeciálnej školy. Všetky dokumenty boli vypísané, že pôjde do školy špeciálnej. Ale chlapec bol slobodný. Ale chlapak už bol voľný. Čakali len na jeden moment, keď sa to prejaví. Oni čakali tylko na pierwszy moment, kiedy się to przejawi. Ale neprišiel. Ale ten moment neprišiel. Ale chlapec prišiel domov. Chlapak prišiel do domu. A hovorí mame aj otcovi. Povedal mame i tate. Mama, otco. Mamo i tato. Prichádzalo na mňa to zlo. To zlo prichodilo na mne. A urobil som tak, ako brat Alexander to povedal. I zrobiłem tak, jak povedal, żeby to zrobiť brat Alexander. Keď prichádzalo to zlo na mňa. Kiedy to zlo na mne prichodilo. Tak som povedal, ty to, zlo odídi odo mňa. To povedem, ej, zlo, odejď ode mne. Lebo ja už nemám s tebou dočinenia. Nemám už s tobou nic dočinenia. Lebo v mojom srdci je Pán Ježiš. Bo v mojom srdcu je Pán Jezus. A hovorí, mamo, keď som toto povedal. I povedal, mamo, jak to povedal. To temno sa otočilo. To temno sa odvrúčilo. A išlo prečo do mňa. I odešlo ode mne. A ja som nemal záchvat. Nemiałem žiadneho ataku. A začali plakať rodičia. Rodičia začali plakať. A videli, že chlapec vie bojovať. Zobačili, že chlapak potrafí valčiť. Že je oslobodený. Že je uvoľnený. A naučil sa bojovať voči tomuto duchu. I naučil sa valčiť predivko tomu duchovi. A učiteľka písala rodičom, že to nevie pochopiť to. A učiteľka rodičom napísala, že nie potrafí tego zrozumieť. No ale prišiel čas, keď bola prvý jarný deň. Prišiel čas, kedy prišiel pierwszy deň wiosny. A u nás na Slovensku si to dosť pripomínajú v školách deti. I u nás na Slovácii deťom v školách sa to mocno pripomína. Tak učiteľka rozdala všetkým tým prváčikom, rozdala kvietok do ruky. I na učiteľka tým všetkým deťom dala kvietok do ręki. Na znak toho, že je prvý jarný deň. Na svedectvo tak, že je prvý deň vesny. A hovorí tým deťom, detičky, povedzte každý, že ktorý ten váš deň v živote bol najšťastnejší. I teraz mówi do tých detí, deti, povedzte teraz, ktorý z vašich dní byl najpiękniejszy v vašem życiu. A tak deti hovorili, pre mňa bol ten a ten deň, keď som to a to dostala. I deti mówiły, no dla mnie ten deň, kedy to i to i dostałem. A potom, keď prišiel rad na tohoto chlapca. I kedy kolejka prišla na tego chłopca. On hovorí, môj najšťastnejší deň. On povedal, môjim najšťastnejším dňem. Keď ma Pán Ježiš oslobodil. Byl deň, kedy Pán Ježiš mňa uvoľnil. Z moci satanovej. Z moci satana. Haleluja. A už teraz prišiel za tým prvým, prišla aj tá polročné vysvedčenie. I kedy później prišlo to podsumovanie pierwszego półrocza? Tak tam sú známky za tie rôzne, za písanie, za čítanie. To tam za sú oceny za rôzne rzeczy, za čítanie, písanie i inne. Ale na prvom mieste je tam zachovanie. Ale zawsze na pierwszym miejscu u góry tam jest zachowanie. A keď rodičia zobrali i kiedy rodzice zabrali to świadectwo, tak czytali na prvom mieste. Czytali na pierwszym miejscu, że jego chowanie jest wyborne. Jego zachowanie jest wzorowe. A jeho dvaja kamaráti dostali dvojku, teda zlú známku z chovania. A jeho dvaj priatelia dostali dvojke, najgoršie oceny z zachovania. A on dostal výbornú. A on dostal vzorové. A keď prišiel domov s tým vysvedčením? I keď s tým svedectvom prišiel do domu? Hovorí mame aj otcovi: "Mama, otco, ja mám žiaľ za tých mojich kamarátov." A mluví do rodičov: "Táto, mamo, žiaľ mi tých mojich priateľov." Mohli by sme ich zobrať k bratovi Alexandrovi, aby aj oni prijali Pána Jezusa? Mohli by sme ich zabrať do brata Alexandra, aby i oni prijali Pána Jezusa? Aby aj oni boli slobodní od satana. Aby i oni boli voľní od satana. Učiteľka, ktorá počúvala svedectvo tohoto chlapca, učiteľka, ktorá slúhala svedectvo tego chlapca, napísala SMS-ku rodičom. Napísala SMS-a do rodičov. Ja som osobne čítal túto SMS-ku. Osobiste tego SMS-a čítal. A tam bolo napísané. Ešte nikdy som neprežila taký mocný dotyk Boží. Ešte nikdy nedosvedčujem tak mocného Božého dotyku. Ako keď ten chlapec povedal, že ho Pán Ježiš oslobodil. Jak ten moment, kedy ten chlapak povedal, že Pán Jezus go uvoľnil. Haleluja. Haleluja. Jemu patrí sláva. Jemu náleží sa chvála. Aj čest. I čest. Na veky vekov. Na veky vekov. A tak sa radujeme, bratia a sestry. A więc radujeme się, bracia i siostry. Lebo ľudia prichádzajú. Bo ľudia przychodzą. A v prvom kontakte s nami. I po kontakte s nami. Stretávajú sa so špitalom. V tým kontakte spotykajú sa so špitalem. A potom nachádzajú svoju rodinu. A potom tam znajdujú svoju a rodinu. A potom sú výcvikovým strediskom. A potom sú v tým środowisku takým ćwiczebnym. A idú a zvestujú evanjelium. I oni idú i głoszą evangelię. Viete, ja sa vás pýtam, ja nikdy skoro nie som doma. Ja chcę vás zapytať, bo ja to tak z grubša nikdy nie jestem v domu. Teraz už druhý týždeň som preč. Druhý týždeň som poza domem. Minulý týždeň som slúžil vo Francii. Týždeň temu usługiwałem we Francji. Dneska slúžim tu u vás. Dzisiaj tutaj u vás. Zajtra budem v Holandii. Jutro będę w Holandii. Čo sa deje v Komárne? Co się dzieje w Komarnie? Ja vám poviem, čo sa deje. Poviem vám, co się dzieje w Komarnie. Máme 15 slúžiacich bratov. Máme 15 bratí usługujących. Ktorí slúžia slovom. Ktorí usługują słowem. Veľmi dobre slúžia. Bardzo dobrze usługują. Sú bogosławení. Są błogosławieni. Sú pokorní. Pokorní. Sú múdri. Mądrzy. A v Božej bázni vedú celé to stádo. I v Božej bojazni całe to stádo prowadzą. A máme už ďalších evangelistov v zbore. Máme kolejných evangelistov v zbore. Nie jedného. Nie jedného. Aspoň piatich. Co najmniej pięciu. Okrem mňa. Poza mnou. Ktorí chodia po zboroch a chodia aj do iných krajín. Ktorí odwiedzają zbory również v innych krajach. A slúžia evanjelium. I slúžia evangelii. Vidíte, toto je prakticky. To je praktické. To, čo som vám hovoril, to nie je teória. To, co ja mówiłem do vás, to nie je teória. To je naša prax. To je naša praktika. My to prežívame. My to przeżywamy. A okrem toho, tu je moja manželka. A poza tým, tu je moja manželka. A celý zástup sestier. Je celý zástup sestier. Ktorí si ju vážia, ktorí ju milujú. Ktoré ją szanują i kochają. Ona nie ma žiadnu funkciu v zbore. Ona žiadnej funkcii nemá v zbore. Že ona by bola, ja neviem, šéfka. Že ona by bola šofová. Ona je pokorná, jednoduchá žena. Ona je pokorná, prostá kobieta. Ale tak veľmi ju kochajú všetky sestry. Ale tak bardzo ju kochajú všetky siostry. Že si z nej zoberú príklad. Že biorú z nej príklad. A sú okolo nej. Sú vokú nej. Zuzka, v čom môžeme ti pomáhať? Zuzka, v čom mogli by sme ti pomôcť? Ako včeli okolo nej. Tak jak pščúky vokú nej. Peču, varia. Pieką, gotują, przyprawują, przygotowują. A kiedy przyjdzie ten czas? A kiedy ten czas przychodzi? Kiedy z moich stron przychodzą ludzie? Kiedy z różnych stron ludzie przyjeżdżają? To jest skoro nieuwierzytelne, co wam powiem. To jest prawie nie do uwierzenia, co wam powiem teraz. Że nigdy nikomu nie powiem, ty to rob, ty tamto rob, albo że ja nigdy nikomu nie mówię, ty rób to, ty rób to, a ty rób tamto. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Wszyscy wiedzą, co mają robić. A w Bożej bázni to robią. I robią to w bojaźni Bożej. Całe to zgromadzenie jest wycwikowe stredisko. Całe to zgromadzenie jest takim ćwiczebnym obozem, który wysiela do služby. Ktorý vysiela do služby. Už či doma. Či v domu. Alebo za hranicami nášho zboru. Či za hranicami našeho zboru. A tak teraz. I teraz. Ja som to preto vám všetko povedal. Dlatego vám to všetko povedal. Aby som dal základ tomu, čo sa teraz bude diať. Žeby dať fundament tomu, co sa bude diať teraz. Pamätáte si pred rokom, aké tu bolo proroctvo? Pamätáte, aké proroctvo bolo tutaj pred rokiem? Že Pán Boh. že Pán Búh z tohoto zboru vyšle, z tego zboru vyšle tých, ktorí budú zakladať nové zbory. Tých, ktorí budú zakladať nové zbory. A teraz po roku už prvý človek, i teraz už po roku pierwszy človek, ktorý tu dnes bude kľačať, ktorý tutaj dzisiaj będzie klęczał, a na ktorého vyprosí celý zbor požehnanie, i dla ktorého cały zbór vyprosí błogosławieństwo. Ale v tejto službe nie je len on sám, ale v tej službe nie będzie tylko on sám, ale aj jeho rodina, również jego rodzina, aj ďalší dvaja pomocníci, i kolejni dvaj pomocníci. A budeme sa aj za nich modliť. Również o nich będziemy się modlić. Ja by som teraz najprv poprosil teba, brat môj. Najpierw bym poprosił ciebie. Aj tvoju milú manželku. Bratie, razem z svojou manželkou. Aj teba, Danuška, prosím. Poďte sem dopredu. Ciebie, Danuška, proszę, chodźcie tutaj do przodu. Vyprosíme na vás požehnanie. Vymodlíme dla vás błogosławieństwo. Aby ste boli jednotní, żeby ste byli v jednosti, aby vás Duch Svatý zmocnil, żeby Duch Święty vás vzmocnil, aby ste boli plní Ducha Svatého, żeby ste byli plní Ducha Świętego, a aby ste sa nebáli, żeby ste się nie bali, lebo Pán Ježiš je s vami, bo Pán Jezus je z vami, on ide pred vami, on ide před vami, ide aj za vami, ide ako zadná stráž, ako tylná stráž, a on vás bude chrániť, on bude vás chrániť, on vás bude vyučovať, bude vás učil, a on vás vovedie do svojej slávy. I on vprovadí vás do svojej chvály. Jeho je čest. Jego jest cześć. I sláva. I chvála. Na večné veky. Na vieky večné. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. A tak vás v mene Pána Ježiša. A więc vás v imieniu Pána Jezusa. Postane, prosím, aby povstal zbor. Proszę, aby zbór powstał. Poprosím brata Darka. Poproszę brata Darka. Aj brata. Pomažeme vás olejom. Pomažeme vás olejem. A v mene Pána Ježiša Krista vyšleme do tej veľkej žatvy. V imeniu Pána Jezusa vyšleme na to veľké žnivo. V mene Ježiša Krista. V imeniu Jezusa Kristusa. Náš milovaný brat. Náš umilovaný brat. Zvestujeme ti. Ogłaszamy ti. Že Pán Ježiš vás vybral. Že Pán Jezus vás vybral. Do tejto služby. Do tej służby. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Będziecie mieć aj protivenstwa. Będziecie mieli sprzeciwy. Będziecie mieć takich, którzy będą z wami opowrhować. Będą tacy, którzy będą wami gardzić. Ale tak to mówi Pan Jezus. Ale tak mówi Pan Jezus. Kto będzie pohrdać tym, kogo som si ja wywolił? Ale kto wzgardzi tym, którego ja wybrałem? Nie bójcie się. Nie bójcie się. Moja jest odmena. Moja jest zapłata. A ja was odmenim. I ja was wynagrodzę. Bądźcie wierni aż do śmierci. Bądźcie wierni aż do śmierci. A dam wam koronę żywota. A dam wam koronę żywota. Którą som wam przyprawił. Którą przygotowałem tak dla was. Mówi Pan tak Ježiš. Mówi Pan Jezus. Drahi jesteście w moich oczach. Jesteście cenni w moich oczach. Lebo som draho za was płacił. Bo drogo za was zapłaciłem. A to nie złotem ani srebrem. Nie złotem ani srebrem. Ani drahimi kamieniami. Drogimi kamieniami. Ale tym najdroższym som platil. Ale tym najdroższym zapłaciłem. Swoją krwą. Swoją krwią. A swoim żywotem. I swoim życiem. Każdą kłapką swojej krwi. Każdą kroplą swojej krwi. Som platil aj ten posledný dlh. Zapłaciłem ten ostatni dług. Wykupeni ste. Jesteście wykupieni. Moi ste. Jesteście moi. Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. A nigdy sa vás nevzdám. Nigdy vás nie zostanę. Drahí ste v mojich očiach. Jesteście cenni v mojich očach. A chodte. Idźcie. A ja som s vami. A ja jestem z wami. A ja vás požehnám. Po błogosławię vás. Pôjdem pred vami. Pôjde pred vami. A budem prelamovať tie prekážky. I będę łamać przeszkody. Ktoré nikto nevie prelomiť. Ktorých nikt nie potrafi złamać. Ja budem ten. Ja będę tym. Ktorý vás budem radiť. Ktorý będę vám radcom. Ja vám poviem, kedy máte stať. Ja vám poviem, kedy máte stať. A očekývať na mňa. I očekývať na mňa. A ja vám aj poviem, kedy máte sa rušať. I poviem vám, kedy máte rušať. Abyste boli tam. Žebyste byli tam. Kde som ja. Kde jestem ja. Dávajte pozor. Zvracajte uvage. Abyste ma nepredišli. Žebyste mě nevypředili. Pretože ja vás vediem. Dlatego, že ja vás provádzam. A keď budete v predšie ako ja. A jeżeli będziecie bardziej w przodzie ode mnie. Stracicie moje vedenie. Stracicie moje prowadzenie. Oczekujcie na mnie. Oczekujcie na mnie. A ja was powiedzę. A ja was poprowadzę. Ja som prvý. Ja jestem pierwszy. A posledný. A jestem ostatni. Alfa i omega. Alfa i omega. Początek i koniec. Początek i koniec. A ja dam smednym z wody żywota za darmo. Spragnionym dam wody żywota za darmo. A ja was poweruję. Powierzam was. Abyście oczyścili svoje nádoby. Żebyście swoje naczynia oczyścili. Krwią baranka. Krwią baranka. Abyście naczerwali to czyste Boże słowo. Żebyście głosili to czyste słowo Boże. A dawali innym. I je dawali innym. A ja was pożegnam. Ja was pobłogosławię. Lebo ja znam swoje myślenki o was. Znam swoje myśli o was. Że to są myślenki na dobre. To są myśli o dobrem. Abyście byli pożegnani. Żebyście byli błogosławieni. A abyście byli pożegnaniem pre inni. I żebyście byli błogosławieństwem dla innych. Od teraz. Aż na wieki. Aż na wieki. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A zapieczaj te to serce. I zapieczętuj te serca. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A spocznij swoją miłością. Spocznij swoją łaską. Na tej to rodzinie. Na tej rodzinie. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A daruj posłuszne serca. I daruj posłuszne serca. A wy chodźcie. A wy idźcie. A zwestujcie moje meno. I głoście moje imię. A ja są z wami, tak mówi Pan Jezus. A ja jestem z wami, tak mówi Pan Jezus. Po wszystkie czasy. Aż do skonania świata. Do skończenia świata. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że teraz, kiedy jesteśmy w tej modlitwie, jesteśmy w Twojej obecności. I dziękujemy Ci za to, że tylko w Twojej mocy, w Twoim imieniu, w Twoim autorytecie wysyłamy Pawła, Iwonkę, Danusię do tej służby. Panie, tylko dlatego, że to Ty dajesz swoją obietnicę swojego namaszczenia, odwagi, mądrości, dlatego w Twoim Świętym Duchu niech działają. Modlę się o Pawła, o jego serce, o jego usta, abyś używał dla swojej chwały. Panie, aby w jego zwiastowaniu był dar proroczy, mowa wiedzy, mowa poznania. Panie, proszę Ciebie o to, abyś go błogosławił, używał dla swojej chwały, tam w Wiesbaden, aby tam coraz więcej ludzi mogło poznać Twoją miłość, Twoją prawdę, by byli uzdrawiani, by trafili do szpitala, by trafili do rodziny i też znaleźli odpowiedzialność i swoją służbę dla innych. Halleluja. Błogosławimy Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, błogosławimy Was z domu Pańskiego. Niech Bóg Was prowadzi, niech chroni, niech Was używa, niech w Waszej słabości objawia swoją moc. Pan będzie otwierać drzwi, których nikt nie zamknie. I Pan zamknie drzwi, których nikt nie może otworzyć. To Jego wola będzie wypełniona. I dla Jego chwały wszystko się będzie działo. Dla chwały imienia Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Błogosławimy Was. Amen. Amen. Błogosławimy. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo. Możemy usiąść. Chciałbym, żebyśmy jeszcze pomodlili się o dwóch pracowników. Jak już Paweł tutaj stoi, abyśmy poprosili Piotra i Kamila, dlatego że wiecie, co jest coś takiego jak czas próbny. I może nie był to jakiś wielki, długi czas, ale był to czas, kiedy właśnie Piotr i Kamil wiernie wspierali i wspierają Pawła w tej służbie. Jest to służba, jest to wydelegowanie z tego zboru do dalszej służby. Dlatego chcemy teraz pomodlić się. Wznieśmy nasze ręce. Niech w naszych modlitwach będą westchnienia, błogosławieństwo i miłość do naszych braci. Dziękuję Ci, Boże, za Piotra i za Kamila. Dziękuję Ci, Boże, za to, że w ich serce włożyłeś to gorące pragnienie ewangelizacji i miłości do ludzi. Panie, dziękujemy Ci za to, że ich postawiłeś w tym miejscu, gdzie jest tak wielka odpowiedzialność i służba, ale to Ty ich wysyłasz, a my ich błogosławimy w Twoim imieniu. Panie, oświadczamy jako zbór, że zawsze będziemy błogosławić, będziemy modlić się, nawet gdy będziemy widzieć jakieś słabości, jakieś potrzeby. Panie, będziemy błogosławić, będziemy wspierać dobrym słowem, modlitwą i praktyczną pomocą. Panie, dziękujemy Ci za Kamila i za Piotra. Za ich poświęcenie modlimy się jednocześnie za Ilonkę, za żonę Piotra. Dziękujemy, że to Ty otwierasz drzwi i że to Ty prowadzisz. Ty jesteś dobrym pasterzem i Ty prowadzisz od zwycięstwa do zwycięstwa. Oddajemy Ci chwałę i naszych braci błogosławimy w Twoim imieniu. Niech Twoje namaszczenie, niech obecność Twojego Świętego Ducha, Twoja moc i mądrość towarzyszy im w całej tej służbie dla Twojego Królestwa. Amen. Amen. Amen. Amen. Błogosławimy Was, bracia, w imieniu Pana Jezusa. A pomazamy Was olejkom, abyście wiedzieli, że cyrkiel stoi za Wami. Pomazujemy Was olejem, żebyście wiedzieli, że Kościół za Wami stoi. A że Pan Jezus jest Waszym wodcą. I że Pan Jezus jest Waszym przewodnikiem. On je vaším milovaným pánom. On je s vaším umilovaným pánem. I Bohem. I Bogem. I spasiteľom. I zbavitelem. Neobzerajte sa v strachu. Neoglądajte się w strachu. Ale vedzte. Ale viedzte. Že Duch Svatý vás vedie. Že Duch Svatý vás provádí. Buďte pokorní. Bądźcie pokorni. A on bude s vami. A on będzie z vami. Môj milovaný brat. Môj umilovaný bratie. Vec. Viedz. Že milosť Ježíša Krista je s tebou že i s tvojou rodinou. Že láska Pána Jezusa je s tobou i s tvojou rodinou. Aj s tvojimi deťmi. I s tvojimi deťmi. Aj s tvojou manželkou. I s tvojou manželkou. Neboj sa. Neboj się. Budu, keď budú aj ťažké chvíle. Nawet kiedy będą trudne chwile. Vec. Viedz. Že Pán Ježíš stojí za tebou. Že Pán Jezus stojí za tobou. Ale stojí aj pred tebou. Stojí tež pred tobou. Ako tvoj vodca. I ako tvoj przewodnik. A ty kráčaj v jeho šlapajach. A ty idź w jego śladach. Nepredchádzaj ho. Nie wyprzedzaj go. Ale choď za ním. Ale idź za ním. Nauč sa čakať. Nauč się oczekiwać. A takisto nauč sa nasledovať ho. Ale też się nauč go naśladować. Lebo tí, ktorí Pána nasledujú. Bo ci, którzy Pána nasledują. A tí, ktorí v neho dúfajú. I ci, którzy jemu ufają. Tak nadobúdajú novej sily. Otrzymują nową, nabywają nowej siły. A vznášajú sa na perutia ako orly. I wznoszą się na skrzydłach jak orły. A i tebe Pán dá novú a novú silu. I tobie Pán dá nową i nową siłę. Aby si mohol všetky tie bremena. Żebyś był w stanie te wszystkie brzemiona nosić. Które Pan ułożył na Ciebie. Które Pan na Ciebie włożył. Ale daj pozor. Ale zwróć uwagę. A ty, Kamil. Również ty, bracie Kamilu. Abyście nie brali na siebie bremena. Żebyście nie brali na siebie brzemion. Które Pan Jezus na Was nie ułożył. Które ich Pan Jezus na Was nie wkłada. Lebo te bremena Was budu niszczyć. Bo te brzemiona będą Was niszczyć. Ale to bremeno, które dawał. Ale Ježíš, to brzemię, które daje Pan Jezus, je ľahké, jest lekkie a užitočné. I użyteczne. Musisz wiedzieć wszystko odozdać Panu. Musisz potrafić wszystko Panu oddać, powierzyć. A każdą swoją starość, każdą swoją troskę uwalić na Niego, włożyć na Niego. A wszystko w swojej myśli i wszystko w swoich myślach przetransformować do radości. Przetransformować na radość. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. A bądźcie pełni Ducha Świętego. I bądźcie pełni Ducha Świętego. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Zostup na tychto braci. Stąp na tych braci. Zostup aj na tą rodzinkę. Stąp na tą rodzinę. A wedź ich swoim świętym duchem. I prowadź ich przez swojego świętego ducha. Amen. Amen. Kochany Kościele, chciałbym powiedzieć tylko dwa, trzy słowa. Podziękować, pomodlić się krótko i powiedzieć: Ojcze, dziękuję Ci z całego serca. Panie Jezu, dziękuję Ci z całego serca, że dałeś mi tak wspaniały Kościół tu w Wuppertalu. Nie jest to daleko, Panie, to Wiesbaden stąd. Dlatego jestem podwójnie ubogosławiony, bo mam i tu społeczność Ojcze i mam i tam społeczność Ojcze. Dziękuję Ci z całego serca za brata Andrzeja, za brata Aleksandra, za to, że nas wspierali cały czas. Ale tak szczególnie, Panie, chcę Ci podziękować za Darka, za jego cierpliwość, Panie, za to, że mnie znosił tyle razy, kiedy byłem mu oporny, za to, że dbał o mnie zawsze, za to, że miał miłość cały czas do mnie. I Tobie, Kościele, dziękuję z całego serca, żeście mnie wspierali przez cały czas, że mogłem być z Wami i będę z Wami. Nie opuszczam Was, a z Wami będę. I chciałbym Was tym też zachęcić, że to jest największa radość służyć Panu. To Pan będzie nas prowadził. Jemu się oddajemy. I takich braci mi przydał do opieki. I nawet jak wspomnę na trudny czas, to mogę powiedzieć: Boże, i wtedy z nami byłeś. Przeprowadziłeś nas przez i trudniejsze czasy, przez trudniejsze sytuacje, ale i też takie wspaniałe. Wszystko było dobre, bo wszystko było ku nauki, dla tego, aby Cię uwielbić. Dzisiaj, Panie, mnie wysyłasz. Z moimi braćmi chcemy Ci służyć z całego serca. Nie tak, jak my chcemy, ale tak, jak Ty chcesz, Panie. Salomon prosił o mądrość, Panie. Ja Cię dzisiaj proszę, abym miał pokorne serce przez całe moje życie, aby niech pycha się nie wkradła w moje życie, a żebyś Ty mnie nigdy, Panie, nie opuścił, żebym zawsze mógł iść Twoją drogą, zawsze przy Tobie, nie z przodu, tak jak była modlitwa, ale z tyłu, żebym był najniższy ze wszystkich, którzy będą w tym kościele w Wiesbaden, ale i tutaj. Dziękuję Ci, Ojcze, z całego serca. Dziękuję Ci, Panie Jezu, z całego serca. Ty jesteś nasz Bóg, Ty jesteś nasz Pan. A przydaj nam, Panie, też więcej pracowników. O to Cię z całego serca proszę, Alleluja. Aby się wypełniło to proroctwo. Aby mogli poznać, że to jest wielka radość służyć Tobie, Panie. Tak wiele jest osób, które chcą służyć. Daj, Panie, ducha, tchnienie ducha, takiej radości i chęci, Panie, aby Tobie służyć. Bo to jest piękna rzecz. To jest Twoja chwała. Amen. Amen. Amen. Amen. Alleluja. Ja dziękuję. Chwała Bogu. Wszystko jest dobrze. Chwała Bogu. Kochani, teraz przejdziemy do słuchania kazania. Dobrze. Aleluja. Aleluja. Pamätajte na tieto slova, ktoré zazneli pred týmto vyslaním týchto našich drahých. Pamätajte o tých slovách, ktoré vybrzmiali pred tým poslaním. Lebo to je odkaz Pána Ježiša pre vás. Lebo to je prekaz od samého Pána Ježiša dla vás. Že najprv máme byť špitálom pre ľudí. Najprv máme byť špitálem dla ľudí. Potom rodinou Božou. Potom Božou rodinou dla nich. A potom výcvikovým táborom, preto aby ľudia išli a zvestovali evangelium. A później takým obozem školeniovým, żeby ľudia šli i głosili evangelie dalej. Aj u nás to takto funkcionuje. U nás to tak działa. A vidíte, ja keď som pol roka nie doma, tak zbor funkcjonuje dalej. I chociaż pół roku nie jestem w domu, to zbór normalnie funkcjonuje. Pretože za mną stoją bratia a sestry. Dlatego, że stoją za mną bratia i siostry. Którzy są wyćwiczeni Duchom Świętym. Którzy są przez Ducha Świętego wyćwiczeni. A niesą dalej tu pochodzień. I tą pochodnię niosą dalej. Dzieło Pana Jezusa nigdy nie smie być ohrozené. Dzieło Pana Jezusa nigdy nie może być zagrożone. Bol som pozvaný do jedného zboru. Byłem zaproszony do jednego zboru. Gdzie dosť často som tam bol, skoro každý rok. Do takiego zboru, w którym bywałem dość często, chyba każdego roku. Ale ten kazateľ nedbal na tieto veci. Ale kaznodzieja nie dbał o te rzeczy. A bolo veľa ľudí. A tam było dużo ludzi. Ale nevycvičil si ďalších ľudí, ale neposlal ďalších ľudí. Ale nie vyškolil kolejných ľudí, neposlal kolejných ľudí. A dneska ten zbor úplne upadol a neviem, či sa ešte vôbec schádzajú. A dzisiaj ten zbor zupełnie upadł i nawet nie wiem, czy w ogóle się zgromadzają. A je to veľmi bolestivé. I to jest bardzo bolesne. A tak ja berem zo sebou vždy, keď idem. I ja zabieram ze sobą zawsze, kiedy jadę. Tak berem so sebou bratov. Zabieram ze sobą braci. Keď len toľko robia, že mi držia olejek. Jeżeli robią nawet tylko tyle, żeby mi trzymać olejek. Poviem, tu máš olejek, brat môj. I ja mówię do niego, tu máš, bracie mój, olejek. A keď ja sa budem modliť. Kiedy ja będę się modlił. Tak ty pomážeš olejom tých ľudí. Ty tých ľudí pomážeš olejem. A budeš sa učiť, ako to treba robiť. I budeš sa učiť, jak to należy robiť. A vďaka Pánu Ježišovi. I dzięki Panu Jezusowi. Že už je veľa bratov v tom spoločenstve. I že už je veľa bratí v tej spoločnosti. Ktorí už lepšie slúžia ako ja. Ktorí už lepšie ode mne usługują. Sláva Pánu Ježišovi. Sláva Panu Jezusowi. Aleluja. Aleluja. Bratia a sestry, my sme čítali slovo Pánove. Bratia a sestry, my sme čítali slovo Pána. Či sme to ešte neprečítali? Teraz nie. Tak, vidíte. Matúšovo evangelium. A więc Ewangelia według Mateusza. A to je 13. kapitola. Rozdział 13. 46. verš. 46. verš. Prosím, aby si prečítal toto slovo. Evangelia Mateusza. 13. kapitola. Rozdział. 13. rozdział. 46. Trzeci wiersz. Poczekaj. 44, przepaśćcie. 44 wiersz. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Królestwo Boże jest podobne pokładu, który jest które našiel človek na poli. Królestvo Bože je podobné do skarbu, ktorý človek znalazl na polu. Predstavte si, že on tam zakopol do nejakého pokladu. Vyobrazte sobie, že on tam kdež kopnul v jakýž skarb. A naraz zistil, že to je veľké bohatstvo. I zobačil v tým, že to je veľké bohatstvo. Ale on si to nemohol vzať. Ale on nemohol sobie tego wziąć. Lebo to pole nebolo jeho. Lebo to pole nie było jego. On by to ukradol, keby to zobral. Keby to zabral, to by to ukradł. On si musel kúpiť to pole. On musiał to pole kúpiť. A tak to kúpil aj ten poklad. I w ten sposób też kúpił ten skarb. Bratia, sestry, za kráľovstvo Božie má svoju veľkú cenu. Bratia i sestry, kráľovstvo Božie má svoju veľkú wartość. To nedá sa tak robiť, že ja budem dvom pánom slúžiť. To nedá sa robiť v taký spôsob, že bude dvom pánom slúžiť. Nedá sa tak robiť, že budem naháňať peniažke a budem naháňať milióny eur. To nedá sa v taký spôsob, že bude gromadiť peniaze, možno milióny euro. A zároveň, aby som slúžil aj pánovi. I równocześnie też służyć panu. Lebo pán Ježiš jasne povedal. Lebo pán Ježiš jasno powiedział. Že tam, kde je váš poklad. Že tam, kde je tvoj skarb. Tam je aj vaše srdce. Tam bude też tvoje srdce. A ja vám môžem povedať, ak bol som ako malé dieťa, malý chlapec. I mogę vám povedať, bo byłem jako mały chłopak. A nikde som sa lepšie necítil, ako v cirkvi. I už vtedy nikde nečuvam sa lepiej než v kostele. Vždycky, keď som prišiel do zboru, do cirkvi, zawsze, kedy prišedem do zboru, do kostela, niečo tam bolo, čo som vtedy nechápal, bylo tam coś, čego vtedy nerozumiałem, čo ma naplňalo, co mnie činilo spełnionym. A viete, čo to bolo? Viete, co to bylo? Neskôr som to pochopil. Dzisiaj, później to zrozumiałem. Bol tam poklad. Tam był skarb. Tam był Pan Jezus. Tam był Pan Jezus. Lenže ja som ho ešte nenašiel. Ale ja go jeszcze wtedy nie znalazłem. Ja som ešte nevedel, čo to pre mňa znamená. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to dla mnie znaczy. Ale keď Pan Jezus zaklopal na moje srdce. Ale kiedy Pan Jezus zapukał na moje serce? A ja som počul hlas jeho volania. I usłyszałem głos jego wołania. A otworzył som svoje srdce. I otworzyłem swoje serce. Wtedy som poznal. Wtedy poznałem, że aký veľký poklad je Pán Ježiš. Že jakým veľkým skarbem je Pán Ježiš. Aj ty máš už tento poklad. Či ty už tež máš, posiadaš ten skarb? Chcem sa opýtať, zodvihnite svoje ruky, kto ste našli, kto už máte tento poklad. Chcem poprosiť, podnieście svoje ręce ve všetci, ktorí ten skarb už znalezli ste. Nehambite sa. Nie vstydte sa. Ja zodvihnem obidva. Ja podniosę obidve ręce. Dobre. Dobrze. W tej chwili sme sa stali veľmi bohatí. W tej chwili staliśmy się bardzo bogatymi. Lebo z toho pokladu, bo z tego skarbu, możemy urobiť bohatým seba. Możemy przez niego samych siebie uczynić bogatymi. Możemy urobiť bohatým celé Polsko. Całą Polskę możemy uczynić bogatymi. A możemy z toho pokladu urobiť bohatým celé Niemiecko. Całe Niemcy możemy tym skarbem uczynić bogatymi. A to jest tak wielki poklad. A to jest tak olbrzymi skarb. Że kiedy go rozmienimy. Że kiedy go rozmienimy. Możemy urobiť bohatą celu Europu. Całą Europę możemy uczynić bogatą. A jeszcze większe bogactwo jest tam. Ale jeszcze tam jest jeszcze większe bogactwo. Z tego pokładu możemy urobić bogatym cały świat. Z tego skarbu możemy bogatym uczynić cały Alleluja. Świat. Halleluja. Tak wiecie, jaki wielki poklad my znaleźli Panu Jezusowi? A więc widzicie, jaki wielki skarb w Panu Jezusie znaleźliśmy? Ale przedstawcie sobie. Ale wyobraźcie sobie, żebyście mali tu złotą cegłę wielką. Że masz tą wielką złotą cegłę. A przyjdziesz do zmrzlinarowi. I przychodzisz do lodziarni. A powiesz, no ja mam ten to skarb. I powiesz, ja mam ten skarb. A ja bym chciał lody. Ja bym chciał loda. Mówię, no dobre, ale teraz ako ja mam z tego skarbu si wziąć? Ale dobra, ale jak ja mam wziąć z tego skarbu za tego loda? A mówię, wiecie co, wy musicie iść do banki. I on mówi, wiesz co, musisz iść do banku. Ty musisz przemienić ten to poklad na drobne. Musisz ten skarb rozmienić na drobne. A do końca nie możesz zmrzlinarowi przyjść ani z 500 euro. Do lodziarni nie możesz nawet z banknotem 500 euro przyjść. A musi być jeszcze na drobniejsze przemienione. On musi być rozmienione jeszcze na drobniejsze pieniądze. Aby si mógł 2 euro dać temu Żebyś temu lodziarzowi mógł 2 euro dać. Wiecie, prečo o tom takto hovorím? Wiecie, dlaczego o tym tak mówię? Że mnohí kresťania, że wielu chrześcijan, ktorí príjmu Pána Ježiša, którzy przyjmą Pana Jezusa, a mają to najväčšie bohatstvo vo svojom živote, mają to największe bogactwo swojego życia, nie vedia w drobných veciach života existovať. Oni nie potrafią w drobnych sprawach swojego życia existovať. Lebo ten poklad nie mają premenený do všetkých veci svojho života. Bo nie mają tego skarbu rozmienionego na wszystkie sfery swojego życia. Do każdej myślienki trzeba zamienić ten poklad. Do każdej myśli ten skarb trzeba rozmienić. Do każdej emocji. Do każdej emocji ten skarb trzeba rozmienić. Do każdej tużby. Do każdego pragnienia. Do każdego przeświadczenia. Do każdego przekonania. Do wszystkiego, co się w tobie pochnie. Do wszystkiego, co się poruszy w tobie. Do wszystkiego trzeba przemienić ten poklad. Ten skarb trzeba rozmienić do każdej tej sfery życia. Ja wam teraz powiem jeden przykład. Powiem wam jeden przykład. Ja wiem, że go nigdy nie zabudniecie. Wiem, że nigdy go nie zapomnicie. Ale to się skutecznie stało. Ale to rzeczywiście się stało. Ja som przed mnogimi rokmi żył w jednom mieście, które się wola Banská Bystrica. Przed laty mieszkałem w takim mieście, które się nazywa Banská Bystrica. A tam to było jeszcze za czas komunizmu. I tam to było jeszcze w czasie komunizmu. Proste tam byli velmi skromni ludzie. Tam żyli bardzo skromni ludzie. Mówiło się, że za żywota w Banskiej Bystrici. Tak się mówiło, że za życia w Banskiej Bystrzycy. A po śmierci w niebie. A po śmierci już w niebie. Byli to nabożni ludzie. To byli bardzo pobożni, religijni ludzie. A żył tam jeden żebrak. I tam żył jeden żebrak. A ten żebrak był tak chudobny. I ten żebrak był tak biedny. Że mal len jaką malą izbietku. Miał taką izbetkę małą bardzo. Ale tylko smradu tam było. Ale tam było tyle smrodu. Że tam nikt nigdy nie wszedł. Że tam nigdy nikt nie wszedł. Bali się, że jakieś blchy na nich naskaczą. Bali się, że pły przeskoczą na nich. A proste to był velmi chudobny człowiek. To był bardzo biedny człowiek. On kiedy przyszedł do restauracji. Jak wszedł do restauracji. Tak to, co zostało w talerzach, to on dojedał. To, co w talerzach ludzie zostawili, to on to dojadał. A przecież tam byli taki dobry ludzie. Ale dlatego, że tam żyli tacy dobrzy ludzie. Tak mu jeszcze nie chawali na talerzach po jednej knedliczce. No oni specjalnie na talerzach mu zostawili po jednym mielonym. A kiedy odeszli, tak on przyszedł a dojedł tu knedlu. I kiedy oni odeszli, to on podszedł zjadł tego knedla. Był to wielki chudak. To był wielki biedak. A żebrak. I żebrak. A tak jak każdemu człowieku raz przyjdzie dzień. I tak jak na każdego człowieka przyjdzie taki dzień. A on zomrel. I on umarł. Było trzeba wypratać tu jego kuticu. Trzeba było ten jego kącik wysprzątać. A jak wyhadzowali te rzeczy won do śmieci. Wyrzucali te jego rzeczy do śmietnika. Tak sa im zdalo, że ten wankusz jest ciężki. Wydawało im się, że ta poduszka jest jakaś ciężka. A že čo tam je? Co tam jest? Tak rozpárali tú podušku? To rozervali tą poduszkę? Vybrali odtiaľ, čo tam bolo? Vyťahli to, co tam bylo? A viete, čo tam bolo? Viete, co tam bylo? Milión korun. Tam bol milión korun. To bolo sprešované. To bolo sprasované. Viete, v tom čase, v tom meste nemal nikto milión korun. V tým čase, v tým mieste nebol nikogo, kto miał by milión korun. Naraz sa ukázalo, nagle się objawiło, že tento žobrák bol najbohatší človek v meste. Že ten žebrák bol najbogatším človekom. Ale on si nevedel kúpiť ani jednu zmrzlinu. Ale on nie potrafił sobie jednego loda kupić. Pretože to mal sprešované. Bo to miał sprasované. A spával na tom. I spał na tym. Tak to je s mnohými kresťanmi. Tak je s wieloma z chrześcijan. Ktorí majú, hovoria, že majú Pána Jezusa. Którzy mówią, że mają Pana Jezusa. A oni to veľké bohatstvo. I oni to veľké bogactvo. Nepremenili do svojho každodenného života. Nerozmienili do svojho codziennego życia. Do všetkých problémov života nevniesli učenie Ježíša Krista. Nauki, naučania Pana Jezusa nevniesli do všetkých sfér svojho życia. Spali na Kristu. Spali na Chrystusie. Ale žili ako žobráci. Ale žili jak žobráci. Bratia, sestry, nech nám tento príklad je veľmi varovný. Nech ten príklad, bratia i sestry, bude dla nás veľkým ostrzeżeniem. Ako môžeme ten poklad Pána Ježiša premeniť do svojho každodenného života? V jaký spôsob ten skarb Pána Ježiša môžeme rozmieniť do codenného života? Čítajme si Evangelia Ježiša Krista. Čítajme Evangelie Ježiša Krista. Všetky jeho naučenia. Celé jeho naučanie. Všetko to, čo on hovorí. Všetko, co on mówi. Zoberme do svojho života. Weźmy do swojego życia. A to nie len tak byle jako. Ale nie tak byle jak. Ale całym sercem. Ale całym sercem. Aby kiedy odpuścimy, tak aj zapomnimy. Że jeżeli wybaczymy, to i zapomnimy. Lebo my wiemy odpuszczać. Bo my potrafimy odpuszczać. Ale nie zabudamy. Ale nie zapominamy. Alebo ano. Chyba że tak. Koľkokrát moja manželka mi hovorila, tatínko. Ile razy moja žena mluvila, kochane. Prečo to ešte spomínaš? Dlaczego to ešte vzpomínaš? Ty si povedal, že si im odpustil. Přeš povedziałeś, že im vybačiłeś. Ja viem, ja som im to odpustil. Ja viem, ja im to vybačiłem. A tak na čo to spomínaš? To po co to připomínaš? Lebo nezabudol som. Bo nie zapomniałem. Ale skutočné odpustenie je tak, bratia a sestry. Ale pravdivé odpuštění je také, bratia a sestry. Že to aj zabudneme. Že navet to zapomníme. Jeden staručký človek prišiel k nám. Taký starušek do nás prišiel. A hovoril, celý život som pracoval ako zvárač vo firme. On mluví, že celé życie pracoval ako spávač v firme. Chcel som tým mojim kolegom zvestovať evanjelium. Chciałem tým svojim kolegom głosić evangelium. Ale oni boli ako tie opice. Ale oni byli jak małpy. Ktorí majú zapchaté uši. Ktorí majú zatkané uši. Majú ruky na očiach. Ręce na očach. Aj na ústach. Nehovor nám nič. Nechceme nič počuť. Nemluv nic do nás, nechceme nic slyšet. A nechceme nič vidieť. I nechceme nic vidieť. A modlil sa roky tento starušik. I ten starušek přes lata se modlil. Aby mohol hovoriť týmto ľuďom evanjelium. Že by mohol głosić tým ľuďom evanjelium. Ale oni nechceli. Ale oni nechceli. Jedného dňa šéf odišiel na dovolenku. Jedného dňa šéf pojechal na úrob. A hovorí... I povedal. Poveril jedného z nich, taký, čo bol taký najdominantnejší. Poveril jednému z nich... Który był taki najbardziej dominujący wśród nich. Hovorí, ty budeš na miesto mňa tu šéfom. Mówi, na moim miejscu będziesz tu szefem. A ty budeš zodpovedať, že tu práca bude kontinuovať. I jesteś odpowiedzialny za to, že praca będzie kontynuowana. A on hovorí, dobre. I on powiedział, dobrze. A prišiel prvý deň. I nadszedł pierwszy dzień. Prišlo 10 hodín ráno. Ráno prišla godzina 10. A mala byť prestávka. I miała być przerwa. Ale ešte bolo len 3 štvrte na 10. Ale właściwie to było dopiero za 15:10. Tak tedy povedal, chlapi, položte dole náradia. I mówi, chłopie, połóżcie swoje narzędzia. Teraz ja som tu šéfom. Teraz ja tutaj jestem šéfem. A teraz tu budeme odpočívať. Będziemy teraz odpoczywać. Ale tento brat, veriaci brat. Ale ten wierzący brat. Pozrel na hodiny. Popatrzył na zegarek. Mówi, to jeszcze nie jest ten czas. Mówi, to jeszcze nie jest ten czas. A zváral ďalej. I dalej spawał. A potom tento kričí na ňo, hej, ty svatý. I ten nowy šéf krzyczy na niego, hej, ty święty. Ty si nepočul. Ty nie słyszałeś. A on hovorí, u mňa ešte nie je toľko času. On mówi, u mnie jeszcze nie jest ta godzina. A ja tak viem, že o 10:00 máme mať prerву. A ja viem, že o 10:00 máme mieć przerwę. A on sa nahneval. A on się rozgniewał. Tento nový šéf. Ten nowy šéf. Zobral plech. Wziął blachę. A viete, takto odstrihnutý roh bol z toho plechu. To był taki róg odcięty z blachy. Chytil ten plech. Chwycił tą blachę. Hodil to po ňom. Rzucił na niego. A to sa točilo. A to się obracało. A zapichlo sa mu tomu bratovi do nohy. I wbiło się temu bratu do nogi. A to striekala krv všade. Krew bryzgała wszędzie. Tak... Tí kolegovia nešli na na preru. To ci koledzy już nie szli na przerwę. Ale pomáhali, zachraňovali mu nohu. I wszyscy próbowali tą jego nogę ratować. Ako mu zaviazali nohu. Zanim tą nogę mu zawiązali. Tak ten mu hovorí, vidíš teraz, keď príde ten šéf domov. I ci koledzy teraz mu podpowiadają, vidíš teraz, kiedy šéf przyjedzie do domu. Povieš tomu šéfovi, čo sa stalo? Povieš šéfovi, co się stało? A on hneď vyrazí tohoto z roboty. I on szybko tego twojego wroga wywali z roboty. A on hovorí, a čo sa stalo? A on mówi, a co się stało? Ja neviem, čo sa stalo. Nie wiem, co się stało. A čo si, hlúpi? Co jesteś głupi? Však teraz ti ošetrujeme nohu. No przecież teraz ci opatrujeme nogę, którą on ci skaleczył. A ty nevieš, čo sa stalo? Nie wiesz, co się stało? Nie wiem. Nie wiem. A hovorí, jak to, že to nevieš? Jak to, že tego nie wiesz? Však on ti to spôsobil. No przecież on to učinil. No dobre, ale ja som mu to odpustil. No dobre, ale ja mu to vybačujem. A ja už ani neviem, čo sa stalo. Ja už nawet nie wiem, co się stało. Ja už na to ani nespomínam. Ja už tego nawet nie wspominam. A oni všetci boli v šoku. Oni všetci byli v šoku. A potom... I później? Keď prišiel šéf... Kiedy šéf przyjechał... Čakali, že on bude sa žalovať. Očakivali, že on bude sa žalil. Ale on nepovedal nič. Ale on nic nepovedal. A potom títo kolegovia chodili za ním. I później ti koledzy začali za ním chodiť. Hovoria, ty počúvaj. Ty posłuchaj. Prečo si toto urobil? Dlaczego to zrobiłeś? Lebo to učí pán Ježiš. No bo tego učí pán Jezus. A čo ešte také učí? A co ešte, co takiego ešte učí? A on rozprával, čo učí pán Ježiš. A on opovedal im, čo učí pán Jezus. A hovoril, že od toho dňa na každej prerve boli kolegovia okolo neho a on im zvestoval evanjelium. I povedal, že od tego dňa všetci koledzy na prerve byli wokół niego a on im opovedal, čo učí pán Jezus. Haleluja. Haleluja. Vidíte, keď naplníme slovo Pána Ježiša. Vidíte, kedy vyplníme slovo Pána Ježiša. Tedy sa otvoria dvere evanjelia. Drzwi dla Ewangelii się otworzą. Ale keď my sa ľutujeme. Ale kiedy my się użalamy. Keď máme takú lásku do seba. Jeżeli mamy miłość sami dla siebie. A máme hniev do našich protivníkov. A gniew mamy w stosunku do swoich przeciwników. O čo sme iní ako ten svet? W czym jesteśmy inni niż ten świat? Svet hovorí, my to wiemy. No świat mówi, przecież my to my wiemy. To prežívame. My to przeżywamy. Čo nové nám poviete? Co nowego możecie nam powiedzieć? Pokażcie nam ze swojego życia. Pokażcie nam ze swojego życia. Kiedy w swoim życiu widzimy, jak wy narzekacie. Jak w swoim życiu widzimy, jak wy narzekacie. A świat narzeka. I świat narzeka. A my narzekamy. I my narzekamy. Kiedy was widzimy, jak się stiażujecie. Kiedy widzimy, jak się użalacie. Tak aj vidíme, že aj svet sa sťažuje. Vidíme, že i svet sa aj my sa sťažujeme. I my sa užalame. Keď my vidíme, ako sa vy hneváte. Keď my vidíme, jak vy sa hneváte. Aj svet sa hnevá. I svet sa hnevá. Aj my sa hneváme. I my sa hneváme. Čo nového nám poviete? Co nového môžete nám povedať? Ukážte zo svojho života. Pokážte ze svojho życia. Že slovo Kristovo funkcionuje vo vašom živote. Že slovo Bože funguje v vašom życiu. Haleluja. A potom ľudia sami prídu. A później ľudia sami przyjdą? Sami sa budú pýtať. Sami będą pytać. A to, ta milosť Božia sama bude pracovať. I tá milosť Božia sama bude pracovať. A Pavel apoštol hovorí. I apostol Pavel mluví. Viacej práce som vykonal ako všetci tí svätí apoštolovia. Apostol Pavel mluví, viacej práce zrobiem, než všetci pozostali apostolovia. Ale nie ja. Ale nie ja. Ale tá milosť Božia. Ale láska Božia. Ktorá bola so mnou. Ktorá bola ze mnou. Lebo keď ho bili. Bo kedy ho bili. On nenadával. Nenažekal. Keď mu ubližovali, keď ho bičovali. Ubližali, dokučali, on neplakal, on neplakal. On nehladkal si rany. On negláskal svojich rán. A práve preto, i vlastne dlatego, že všetci čítali z jeho života. Že všetci čítali z jeho tie života. Slova Pána Ježiša. Slova Pána Jezusa. Jeho učenie. Jeho naučanie. Tak tá milosť Božia, tá láska Božia mu otvárala dvere. Otvárala drzwi dla niego. Až ku dveriam kráľov prišiel. Až do drzwi kráľov došiel. Aj tento zbor. Również ten zbór. A ty ludzie, którzy tu siedzą dziś. Ci ludzie, którzy dzisiaj tutaj siedzą. A będziesz napełniać słowo Chrystowo. Jeżeli będziesz wypełniał słowo Chrystusowe. Bóg ci otworzy drzwi jeszcze aj do parlamentu niemieckiego. Drzwi nawet do niemieckiego parlamentu. Albo do polskiego parlamentu. Albo do polskiego parlamentu. Wierzycie tomu, że to tak. Wierzycie w to, że to tak jest. Lebo miłość Boża pracuje. Bo łaska Boża pracuje. Ale kiedy nie wiemy ukazać nic więcej, jako ukazuje ten to świat. Ale jeżeli nie potrafimy pokazać nic więcej, niż ten świat narzekać. Pokazuje, tylko narzekać potrafimy. Kiedy wiemy się len stiażować. Potrafimy się tylko użalać. A mówimy, jaki jesteśmy chory, jaki jesteśmy niemożni. Opowiadamy o tym, jak jesteśmy chorzy i wszystko jest niemożliwe. Tak ten to świat powie, oj, my mamy toho tu dosyć. A ten świat powie, tak, tego właśnie a tu mamy dosyć. A ten to nam jeszcze tu narzeka nawisze, chodź mi z oczu, ani cię a ten jeszcze więcej chcę. Narzeka, zejdź mi z oczu lepiej. To je pravda, však? To je pravda, tak? Halleluja. Ja sa veľmi radujem. Češe bratia a sestry v Kristu Ježišovi. Bratia i sestry v Jezuse Kristuse. Máme všetko. Máme všetko. A premeňme ten poklad. I rozmieňme ten skarb. Aby sme mohli urobiť bohatým seba. Aby sme potrafili samých sebe učiniť bogatými. Aby sme mohli učiniť bohatými svoje rodiny, svoje manželky, mužov. Svoje rodiny, manželku, mužov učinili bogatými. Aby sme mohli učiniť bohatými naše deti. Aby sme učinili bogatými naše deti. Aby sme mohli bohatým urobiť naše mesto. Aby sme mohli bogatými učiniť naše miasto. Našu krajinu. Celý kraj. Našu Európu. Európe. A celý svet. I celý ten svet. Aby sme neboli takí, ako ten slovenský žobrák. Že by sme nebyli tak, jak ten žebrák ze Slovácie. Že spal na milión korunách. Spal na milióne korun. A potom zomrel. I umarł. Len s tým vedomím, že on je bohatý. Tylko s tou świadomosťou, že on je bogatý. Ale bol biednejší od všetkých. Ale bol biednejší než oni všetci. Zapamätajme si to. Zapamätajme to. Bol jeden človek. Byl jeden človek, ktorý našiel poklad na poli. Ktorý na polu znalaz skarb. A predal všetko, čo mal. Spredal všetko, co miał. Aby kúpil to pole. Żeby to pole kúpiť. Aby ten poklad mohol byť jeho. Żeby ten skarb byl jego. A ja sa teraz teba pýtam. A teraz ciebie pytam. Koľko si ochotný dať? Ile jesteś gotów dać? Koľko vieš sa vzdať? Preto, aby si to pole kúpil. Ile jesteś w stanie się wyzbyć, żeby to pole kupić? Pan, ano? Wszystko. Halleluja. Halleluja. Wiesz, co urobił Pan Jezus? Wiesz, co Pan Jezus zrobił? On na tomto świecie. On na tym świecie. Na tomto poli. Na tym polu. On našiel teba. Ciebie znalazł. On nechal celú slávu nebeskú. Całą niebiańską chwałę. Zdal sa všetkej úcty, všetkej cti. Všetkej cti i szacunku się wyzbył. On sa stal sluhą. Stał się sługą. On kráľ. On król. On Boh. On Bóg. On sa stal sluhą. Stał się sługą. Stal sa otrokom. Stał się niewolnikiem. Stal sa bezmajetným. Stał się nic nie mający. On sa stal bezdomovcą. Stał się bezdomny. A co všade ho vyháňali? Zevšad go vyganiali. Len preto. tylko dlatego. Preto za wszystkiego zdał. Dlatego wszystkiego się wyzbył. Aby zyskał Cieba. Żeby Ciebie zyskać. A oni go ukrzyżowali. A oni go ukrzyżowali. A on tam na krzyżu. I on tam na krzyżu. On nie ma ruki bezmocne. Nie miał rąk, które są bezsilne. Ale te ruki. Ale te ręce. Ukazywały, jak on velmi Cię miluje. Pokazywały, jak bardzo Cię kocha. Chodź k niemu. Chodź do niego. Chodź k niemu dnes. Przyjdź do niego dzisiaj. On cię kupił. On cię kupił. Nie złotem, nie srebrem. Nie złotem, nie srebrem. Nie drogimi kamieniami. Nie drogimi kamieniami. Ale kupił cię swoją krwą. Ale kupił cię swoją a krwią. A kupił cię swoim żywotem. I swoim życiem cię odkupił. Mój si ty. Jesteś mój. Ja sam cię spłodził, tak mówi Pan Jezus. Dzisiaj cię spłodziłem. A drogo sam za ciebie płacił. I drogo za ciebie zapłaciłem. Nie złotem, ani srebrem. Nie złotem, nie srebrem. Ale swoim żywotem. Ale swoim życiem. A każdą kłapką swojej krwi. I każdą kroplą swojej krwi. Wykupił. Wykupiłem. Mój si ty. I jesteś mój. Drahý si w moich oczach. Jesteś cenny w moich a oczach. A nigdy sa ťa nevzdám. I nigdy cię nie zostawię. A keby sa matka zdala svojho dieťaťa. Nawet gdyby matka wyzbyła się swojego ja dziecka. Ja sa ťa nevzdám. Nigdy cię nie oddam. Drahý si w moich jesteś oczach. Jesteś cenny w moich pojď oczach. Pojď a nasleduj ma. Pojď i naśladuj mnie. Koľko wiesz ty za mnie dać? Ile ty jesteś w stanie koľko dać za mnie? Koľko sa wiesz ty zdać za mnie? Ile jesteś w stanie dla mnie ja zostawić? Ja som sa zdal w niebeskiej sławy. Ja wyzbyłem się niebiańskiej tam chwały. Tam ma obsługowali anieli. Ja, aniołowie mnie obsługiwali. Tam ma chwalili. Chwalili mnie. A ja... A ja som to všetko opustil. Opuściłem to wszystko. Pre teba. Dla ciebie. Aby som ťa získal. Żeby ciebie pozyskać. Koľko ty dáš za mňa? Ile ty dáš za mnie? Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Ja nechcem veľa. Nie chcę wiele. Chcem len všetko. Tylko wszystko. Poď. Chodź. A nasleduj ma. I naśladuj mnie. A ukażę ci poklady. A pokażę ci skarby. Które są skryte od wieków. Które są od wieków ukryte. A kiedy sam wnorisz do mojego słowa. Kiedy zanurzysz się w moim słowie. Takie nadherne poklady. Jakie nieprawdopodobne będziesz skarby. Będziesz wynaszać won. Będziesz stamtąd wyprowadzał. To jeszcze nikt z kazatelów. I tego jeszcze nigdy żaden żadny teolog to nie objawił. Żaden teolog tego nie objawił. Ciebie to dam. Tobie to dam. Lebo som si ťa zamilował. Bo umiłowałem. Verný až do smrti. Bądź wierny aż do śmierci. A dám ti korunu života. A dám ti korunu učiním života. Učiním ťa bohatým Bohu. Učiním ťa bogatym w Bogu. A tak učiníš mnohých. I w taki sposób którzy učiníš. Žijú žobrácky život. Wielu, którzy prowadzą żebracze życie. Na tomto svete. Na tym świecie. Učiním ťa bohatým. Učiní ťa bogatým. Aby si ich priviedol ku mne. Żebyś ich do mnie przyprowadził. Bude sa im zvestovať evangelium. Będzie im głoszona Ewangelia. A oni sa budú radovať. Oni będą się radować. Bude zvestovať evangelium zraneným srdciam. Będziesz głosił Ewangelię sercom zranionym. A to slovo bude uzdravovať ich srdcia. To słowo będzie uzdrawiać ich serca. Budeš hlásiť moje slovo slepým. Moje slovo będziesz głosił ślepym. A im sa otvoria oči. Otworzą się im oczy. Budeš hlásiť moje slovo tým, ktorí sú zniewoleni. Będziesz głosił moje słowo zniewolonym. A budú padať okovy. A kajdany będą spadać. A oni pôjdu na slobodu. A oni wyjdą na a budú chváliť Boha. Będą chváliť Boha. Poď a nasleduj ma. Chodź i naśladuj tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. A ja budem s tebou. A ja będę z tobą. Po všetky dni. Po všetky dni. Až do skonania sveta. Skończenie świata. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Skolonimy swoje głowy w modlitwie. Pochylmy swoje głowy do modlitwy. Drahý nebeský Otče. Drogi nebiański Ojcze. Dziękujemy ci, że twój Święty Duch sa wylewa tu między nami. Dziękujemy, że tu twój Święty Duch wylewa się wśród nas. Że tak nas, konkretnie nas uczysz. Że tak bardzo konkretnie nas pouczasz. O Panie, tak, że rozumiemy każdemu słowu. Panie, tak, że każde słowo rozumiemy. Rozumiemy każdej myśli. Rozumiemy każdą z tych myśli. O Panie, nie wiemy, kam schować swoją myśl. Panie, nie wiemy, gdzie ukryć nasze myśli. Lebo si nas oswetlił. Bo oświeciłeś nas. Ze wszystkich stron. Z każdej strony. O, wdziaka ci, że si nas obkluczył. Dziękujemy, że nas otoczyłeś. Z przodu i zo zadu. Z przodu i z tyłu. Ze wszystkich stron. Z każdej strony. O, wdziaka ci, Panie. Dzięki ci, Panie. Dziaka ci. Dzięki ci. A my ci odpowiadamy. A my odpowiadamy tobie. Tu sme, Panie Ježišu. Tutaj jesteśmy, Panie chcemy Jezu. Być zborom. Chcemy być zborem. Którym sa ludzie będą uzdrawiać. W którym ludzie będą uzdrawiani. Chcemy być zborom. Chcemy być zborem. Której ludzie znajdą swoją rodzinę. W którym ludzie znajdą swoją rodzinę. Chcemy być zborom. Chcemy być zborem. Którym ludzie będą chápać že mají jít a zvestovat evangelium do celého světa. V kterém lidi zrozumějí, že mají jít a głosić evangelie celému světu. O Pane, tu jsem. Tutaj jestem. Pošli mě. Mne pošli. Amen. Amen. Děkuji vám za pozornost. Dziękuję za waszą uwagę.